Падкасты Радыё Свабода. У эфіры новая кніга Дзмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Чытае аўтар. Праз могілкі, працяг раздзелу. Могілкі, магілы, труны, дамавіны. Колькі ж я іх сустракаў на сваім шляху. Улетку 2005 году, стоячы перад закрытай труной паэта Анатоля Сыса, я з іроніяй згадваў сваю зайздрасць, звязаную з ягонымі вершамі. Зайздрасць была да барда Андрэя Мельнікава, які на фэсце «Аршанская бітва» ў 92-м спяваў песню «У гэтай краіне не маю я дому». Я мусіў выступаць наступным і захоплена слухаў словы Андрэевай песні. Гэта ж трэба так афарыстычна і трапна, без патасу і позы апісаць свой нацыянальны боль. Пасля я даведаўся, што аўтар верша Анатоль Сыс, і зайздрасць адпусціла. У гэтай краіне не маю я дому, вось в облака сяду і ў свет палячу. Над гэтай аморай, над гэтым садом, ні грошай, ні славы я волі хачу. У гэтай краіне не маю я долі, вось посах і торба, і сотні дарог. Па долю пайду, не вярнуся ніколі, няхай мяне судзіць, хоць любіць, хоць Бог. А пазнаёміўся я з Сысом на сваім уласным канцэрце на вольнай сцэне ў 97-м. Арганізатары былі ў жаху, калі пабачылі яго ў фае. З'яўленне Сыса звычайна абяцала, што вечар сумным не будзе. Але на здзіўленне арганізатараў Анатоль быў ідэальным маім слухачом. Сядзеў ціха, слухаў засяроджана. Пасля прайшоў за кулісы, павіншаваў з добрым выступам і дастаў пляшку брэндзі, да якой я з задавальненнем прыклаўся. Арганізатары глядзелі на мяне як на звыш чалавека. «Чаму ён з табой так? Як такое магчыма? Вы што, сябры?» – пыталіся яны ў мяне. «Ды не», – казаў я, – «можа, ему проста песні спадабаліся, напрыклад, пра запой». У той дзень, калі ў маім нататніку з'явіўся аўтограф Сыса, я, шукальнік помнікаў на мове, патрапіў на абмеркаванне помніка мове. Яно адбывалася ў музеі Янкі Купалы на паседжанні клубу «Спадчына». Спачатку старшыня суполкі Анатоль Белы доўга распавядаў пра свой візіт да дачкі ў ЗША, з бацькоўскім гонарам паведамляючы, колькі ў новым доме дачкі прыбіральняў і душавых. Пасля ўсе даведаліся, што рада БНР жыве, абнаўляецца і яе ўплыў расцякаецца па планеце. За Европу адказвае спадар Навумчык, СНГ дасталася спадару Нюньку з Вільні. А пазніку трэба было б даць Афрыку. Так і падзялілі б увесь шарык, адкаментаваў інтэлігентны дзядок, які сядзеў побач. Затым пачалося самае цікавае – абмеркаванне помніка мове. Найбольшую увагу прысутных прыцягнулі два праекты. Першы ўяўляў сабою аграменную чарніліцу з устаўленым яе пяром. Калі ўявіць маштаб чарніліцы 1 до 200, то пяро ператваралася ў вялізную стэлу на пастаменце. Я чамусьці згадаў, што адзін мой знаёмы кожную воданапорную вежу называе помнікам гранаце. Другі праект быў больш класычны. Жанчына, маці Беларусь, трымала на руках дзяўчынку, мову, перадаючы ёй пяро, неўміручасць нашага пісьменства. На пастаменце барэльефы змагароў за матчыну мову. Абодва праекты настолькі спадабаліся прысутным, што вырашана было маці ўсталяваць у Менску, а чарніліцу падараваць Полацку. З дзяржаўным фінансаваннем, як высветлілася, праблемаў быць не павінна. Як кажуць, хто хавае, той і заказвае надмагілле. — А пасля прыйшоў сыс і прапанаваў пайсці да яго ў госці, у шэрую маласямейку, што схавалася ў дварах на вуліцы Чарвякова. Маленькая аднапакаёўка сыса ўразіла як ніводзін музей. Гэта было жытло двухаблічнага чалавека. Кухня – месца жыхарства і загулаў халасцяка і алкаголіка са сталом пусті павалюся, з шыхтом пустых бутэлек пад ракавінай, з бруднымі сценамі. А ў пакоі з рабочым сталом ідэальны парадак. Кожная рэч, кожны аркуш паперы, кожная кніга на сваім месцы. Як гэтыя два памяшканні суіснавалі разам? Так павінна выглядаць жытло доктара Джэкіла, прыстойнага пана добрых манераў, які, пераходзячы парог кухні, імгненна пераўтвараўся ў містэра Гайда, злодзея і арангутанга. Мы тады пілі на кухні, і я запомніў, ці мне здалося, як захмялелы сыс, падыходзячы да свайго пісьмовага стала, заўважна цверазеў. На кухні ён мацярыў латышскага паэта Улдыса Берзінша. Чым яго дапёк калега, я так і не ўцяміў. Але сеўшы за стол, сур'ёзны і засяроджаны сыс папрасіў у мяне нататнік. Узяў чырвоную асадку і зусім цвярозым почыркам напісаў: «Латышская дывізія СС з барадатым рыжым ахвіцэрам увайшла на досвідку ў пан лес, якаб выжыць абярнуўся зверам, бацьку ў луня ператварыў, маці ў нямую салаўіху, кніжку ў рызе дурань ахвіцэру падарыў рыжаму на ліха. Штандартэнфюрер Берзінш, што прыйшоў паляваць паэтаў беларускіх? Хіба табе мала латышоў, ці палякаў, ці жытоў, ці рускіх? На сцяне сталёвы пісталет, а на сэрцы пераплёт абая. Хто табе навёрз, што я паэт, што як пан свой лес блакадны маю? Такі пан каўтун у галаве, на душы трывога, абы ціха. Лунь, хавайся ў сівой траве, у лісці хавайся, салаўіха». Некалі гэты менскі раён называлі Пярэспай, ад назвы ракі, прытоку Свіслачы. На беразе гэтай ракі пасяліўся ці то Волат, ці то вядзьмар Мянеск, які збудаваў вадзяны млын і такім чынам заснаваў горад Менск. Ідучы зусім нядаўна праз Пярэспу, я зайшоў у двор, дзе стаіць тая шэрая сысова маласямейка, вуліца Чарвякова, дом 2, корпус 3. Набраў на дамафоне лічбу 81, але ў адказ мне былі толькі гудкі. Сышоўшы таго памятнага разу з купалаўскага музею ў дом музей Анатоля Сыса, я ніяк не мог прадбачыць, што далей мая дарожка дацягнецца і да Коласавай хаты. На развітанне Сыс выцягнуў фаліянт, які аказаўся нотным сшыткам нейкага выдатніка 1907 году з нясвіжскай настаўніцкай семінарыі, і абавязаў мяне аднесці гэтую працу нікому невядомага семінарыста ў дом бессмяротнага вучня той самай установы. «Вы сябры Сыса?» – асцярожна запытала дырэктарка, з хваляваннем прымаючы фаліянт і аглядаючы мяне і Славаміра Адамовіча, які склаў мне кампанію. Нам прапанавалі застацца, паабяцаўшы неўзабаве цікавую сустрэчу. І пакуль Славамір вывучаў улёткі часоў другой усясветнай, знаходзячы ў коласаўскіх радках на тэму «Біфашыста. Сугучнасць сённяшняму дню», я добрасумленна бадзяўся па былым асабніку ў дарэмным намаганні адчуць прысутнасць таго, хто пражыў тут свае апошнія гады. Ці не адзінага вялікага нашаніўца, які пайшоў з жыцця сваёй смерцю ў сваім доме. У адрозненне ад купалавага дому гэтыя сцены памятаюць голас свайго гаспадара, ад чаго, асабліва калі ты блукаеш тут адзін, пачуваешся няпрошаным госцем. Вялізныя пакоі ў заўсёдным паўзмроку шэрых штораў, загароджаныя стужкамі, ампірныя гадзіннікі, якія ніхто не заводзіць, шыкоўныя фатэлі, да якіх нельга дакранацца. А дом патроху запаўняўся галасамі новых гасцей. Паважныя навукоўцы, мітуслівыя журналісты, разняволеныя студэнты. У гушчы публікі я пазнаў Сакрата Яновіча. Аказалася, зусім нечакана для сябе мы са Славаміром трапілі на прэзентацыю новай кніжкі гэтага прызнанага аўтара, што выйшла ў мастацкай літаратуры. «Сцяна», – прачытаў я на вокладцы не без здзіўлення. Гэта быў пачатак 1998 году. Набор кнігі з такой самай назвай летась рассыпалі ў той самай мастацкай літаратуры. То была кніга Васіля Быкава. Няма імпрэзы тужлівейшай на свеце, чым сустрэча з беларускім пісьменнікам. Менавіта такая думка валодала студэнцкай, што прыемна найбольш шматлікай, часткай нашай аўдыторыі. У кожным разе шаноўныя літаратуразнаўцы, прафесары Адам Мальдзіс і Уладзімір Гніламёдаў хвілінаў 40 намагаліся даказаць гэтую гіпотэзу, распавядаючы пра ролю Яновічавага слова. Мне ўзгадалася неўміручае Шалкевіцкае, і пры паваленым Яновічавым плоце мы станем ціхенька і будзем гаварыць. Стаміўшыся чакаць выступу героя дня, я вырашыў зазірнуць у ягоную кнігу, сама назва якой правакавала на пэўныя пытанні. Але дата напісання, 1977 год, гэтыя пытанні мякка здымала. Прачытаўшы наўздагад выбраны абзац, я трохі збянтэжыўся. Мне трапілася наступнае. Усё прышылі яму, уляпілі Сумлінєвічу, дзіўна нямнога, гадоў нешта паўтара, нечуванае, без грашовай кампенсацыі пацярпеламу. Быццам учорашнюю газету адгарну. Нарэшце мы дачакаліся спадара Сакрата. Першае, чым ён парадаваў чытачоў, сказаў прыкладна наступнае. «Калі вы будзеце чытаць мною напісанае і вам нешта не спадабаецца, то ведайце, мне ўсё роўна, мяне гэта мала цікавіць, паколькі я пішу не для вас, а для сябе. Аднак, калі мая лабараторыя цікавая яшчэ некаму, мне, вядома ж, прыемна». Пасля доўгіх развагаў аб ролі і да таго падобнага, такое пяшчотнае стаўленне да чытача многіх развесяліла. Ён не казаў нечага новага, але ўсім хацелася слухаць. Настолькі гэта артыстычна, раскаваную несавецкую моваю рабіў былы пажарнік, баксер, электрык. Сённяшні першы аўтарытэт польскай беларушчыны. Ён казаў пра тое, што ў цяперашнім становішчы Беларусі нічога дзіўнага няма, таму што беларускі народ бедны, а ў беднага народу, беднага ў наўпроставым, грашовым сэнсе, не можа быць багатай культуры. Пра тое, што талент – гэта ўсяго толькі здольнасць да працы, без якой нельга нават таленавіта спіцца. Пра тое, што надзеленасць місіяй дае неверагодную здольнасць выжывання ў самых змрочных умовах. І шмат яшчэ вядомых ісцінаў, якія іншым разам карысна паслухаць выпадкам ад Сакрата. Лепш даходзяць. А некаторыя ягоныя пасажы агаломшвалі, напрыклад, думка, што паэт павінен мець агнёвыя вочы і падабацца бабам, а графаманаў трэба расстрэльваць. Слухаючы Яновіча, я смяяўся і пляскаў у ладкі разам з усімі, але шмат пазней прыйшла думка пра тое, што графаманства ў літаратуры лічыцца заганай, а ў жыцці яно норма. хоць чым нецікавае, банальнае, пазбаўленае яркіх учынкаў жыццё лепшае за такі самы неарыгінальны твор. Вы слухалі эпізод з новай кнігі з Дмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.